نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبحون الليل والنهار لا يفترون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقترني محمد سيد الكونين والسكلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و حدیثاً صوفیاتاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ 16 رکوع نمبر 2 کے 2 کا بقیہ حصہ اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 20 سے آج کا درس مبارکہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو کل کے سبق میں اللہ جل مجد الکریم نے آقا ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے قریش مکہ اور کفار مکہ کے جواب اپنی طرف سے دیے, اور وہ لوگ جو دنیا داری میں گم سم ہیں ان کی آخرت کا ذکر کیا کہ جب ان کی آخرت ہوگی تو کہیں گے ہائے افسوس ہم دنیا میں ظلم و ستم کرتے رہے, وہ یہی پکارتے رہے کہ فرمایا ہم نے اسے کاٹے ہوئے گوشت کی طرح اور بجھے ہوئی خاک کی طرح کر دیا. اور زمین و آسمان ہم نے عبث نہیں بنایا، بلکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو فرمایا تھا کہ جو زمین و آسمان میں ہے سبھی اس کا ہے، اور اس کے پاس یعنی جو فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور تھکتے نہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون اللیل والنہار، دن رات اس کی پاکی بولتے ہیں، فرشتے دن رات اللہ کی تسبیح بولتے ہیں۔ لا یفترون، سستی نہیں کرتے، جیسے ہم لوگ سستی کرتے ہیں، ویسے کئی تو وہ ہیں جو بالکل پڑھتے ہی نہیں، عبادت کرتے ہی نہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں وہ ہماری طرح سستی، نماز میں سستی، اللہ کے ذکر میں سستی، ہاں دین میں ماشاءاللہ بڑے، دنیا میں ماشاءاللہ بڑے چست، بھاگ بھاگ کے سارا دن کام کرنا، افیسروں کو خوش کرنا، لیکن جب اللہ کی عبادت کی وقت ہو تھک گئے جی، اب تو عبادت کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور کھڑے ہوتے ہیں پھر جب نماز میں بھی تو اللہ ماشاءاللہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، کہا جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل ایسے ٹوٹے ہوئے دل سے، سجدہ بھی صحیح نہیں ہو رہا، اور ادھر سو رہا ہے آدمی، ادھر ذکر کر رہا ہے۔ تو کہا اللہ کے فرشتے دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیحات بولتے ہیں، اور اس میں سستی نہیں کرتے۔ حضرت کعب احبار نے فرمایا کہ ملائکہ کے لیے تسبیح ایسی ہے جیسی کہ بنی آدم کے لیے سانس لینا، اللہ کرے کہ اللہ کا ذکر ہمارے لیے ایسا ہی ہو جائے۔ ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ چند منٹ سانس نہ آیا تو آدمی مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اگر اللہ کرے ایسا ہمارا حال ہو جائے کہ اگر چند منٹ اللہ کا ذکر نہ کیا تو روح میں بلید، روح میں ناپاکی، سستی پیدا ہو جائے گی، روح مر جائے گی۔ اور آج کل اللہ ماشاءاللہ جیسا کہتے ہیں نا، ضمیر مردہ ہو چکا، تو ہماری روح، ہمارا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو چکا، اللہ ماشاءاللہ اللہ کی عبادت میں سستی، دنیا میں چستی، دنیاوی کاموں میں بھاگ دوڑ، اور اللہ جل مجد الکریم کے کاموں میں بالکل ٹوٹے ہوئے دل تھے۔ تو اے کافرو، ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا زمین میں کچھ ایسے الہ بنا لیے تم نے، ایسے خدا بنا لیے تم نے، ہم ینشرون، جو کچھ پیدا کرتے ہیں۔ ارے بت کیا پیدا کریں گے، وہ تو خود مٹی کے بنے ہوئے، پتھروں کے بنے ہوئے، وہ اپنے نفع نقصان کو کے مالک نہیں ہے، بول نہیں سکتے، بھوک نہیں لگتی، پانی نہیں پی سکتے، تو وہ کچھ کیا بنائیں گے؟ تو کہا کیا ایسا تو نہیں، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ خود بے جان ہو وہ کسی کو جان دے سکے۔ اس کو معبود ٹھہرانا اور الہ قرار دینا کتنا کھلا باطل ہے۔ الہ وہی ہے جو ہر ممکن پر قادر ہو، جو قادر نہیں وہ الہ کیسا؟ وہ اللہ جل مجد الکریم کے یعنی معاذ اللہ برابر کسی کو کھڑا کرنا، بتوں کو کھڑا کرنا، کیا اللہ پوچھتا ہے وہ کچھ بناتے ہیں؟ ارے اتنی تو عقل کرو نا کہ جس کی عبادت کرتے ہو، کیا انہوں نے تجھے پیدا کیا، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر سامنے رکھے اور ان کے سامنے جھک گئے؟ لو کان فیہا فیہما آلہۃ، اگر زمین و آسمان میں کوئی اور خدا ہوتا، الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا، تو زمین و آسمان جو ہے وہ فساد ان میں مچ جاتا، تباہ و برباد ہو جاتے۔ کیونکہ اگر خدا سے وہ فراد خدا مراد لیے جائیں جن کی خدائی کے بت پرست مرتد ہیں، تو فساد عالم کا لزوم ظاہر ہے، کیونکہ وہ جمادات ہیں، تدبیر عالم پر اصلا قدرت نہیں رکھتے، اور اگر تعلیم کی جائے تو بھی لزوم فساد یقینی ہے۔ یعنی اگر بتوں کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنایا جائے تب بھی زمین و آسمان میں فساد یقینی ہے، کیونکہ اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو دو ہاتھ سے خالی نہیں، یا وہ دونوں متفق ہوں گے یا مختلف۔ اگر شے واحد پر متفق ہوئے تو لازم آئے گا کہ ایک چیز دونوں کی مقدور ہو اور دونوں کی قدرت سے واقع ہو، یہ محال ہے۔ اور اگر مختلف ہوئے تو ایک شے کے متعلق دونوں کے ارادے یا معن واقع ہوں گے یا ایک ہی وقت میں وہ موجود و معدوم دونوں ہو جائیں. یعنی اگر دو خدا ہوں, دونوں ایک کام کرنا چاہتے ہوں اور ایک آج کرنا چاہتا ہو کا ایک دوسرا کل کرنا چاہتا ہو, زمین میں فساد مچ گیا, اور ایک کرنا نہیں چاہتا ایک کرنا چاہتا ہو تب بھی زمین میں فساد مچ گیا, تو یہ چیز محال ہے. دونوں کے ارادے واقع نہ ہو اور شے نہ ہو, نہ موجود ہو نہ معدوم, یا ایک کا ارادہ واقع ہو دوسرے کا نہ ہو, یہ تمام صورتیں محال ہیں. تو ثابت ہوا کہ فساد ہر تقدیر پر لازم ہے. توحید کی یہ نہایت قوی برہان ہے, اور اس کی تقریریں تو علماء نے بہت اپنی اپنی کتابوں میں لکھی. کتنی بڑی دلیل, تم نے تو ہزاروں خدا بنا لیے, اگر صرف دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا کام نہ چل سکتا. ایک کہتا بارش ہونی ہے, دوسرا کہتا بارش نہیں ہونی. ایک کہتا کسی کو رزق دینا ہے, دوسرا کہتا رزق نہیں دینا. ایک کہتا کس کی موت آ جائے, دوسرا کہتا کہ نہیں آئے. تو یہ سارے کا سارا معاملہ الٹ ہو جاتا. تو یہ صدیوں سے زمین آسمان کا سلسلہ چل رہا ہے, صدیوں سے سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے, صدیوں سے چاند طلوع ہو رہا ہے, غروب ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے, دن آ رہے ہیں, راتیں جا رہی ہیں, راتیں آ رہی ہیں تو دن جا رہے ہیں. تو یہ اگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو معلوم ہوتا ہے خدا ایک ہے. اگر دو ہوتے تو کبھی تو کوئی کہتا نا کہ آج سورج نہیں, سورج کی بجائے دوبارہ چاند ہی چڑھ جائے. نہیں, چونکہ ایک خدا ہے, اس کی جو مرضی ہے, جو اس نے قوانین بنا دیے اسی پر کائنات چل رہی ہے. تو اللہ جل مجد الکریم کی توحید کی بہت پیاری, بہت سائنٹیفک اور بہت ہی یعنی اعلیٰ قسم کی یہ دلیل ہے کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو یقیناً زمین میں فساد مچ جاتا. فسبحان اللہ رب العرش, تو اللہ جو عرش کا مالک ہے اس کی پاکی ہے. اما یصفون, ان باتوں سے جو وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں, تو اس کے لیے اولاد چھڑاتے ہیں, اس کے شریک چھڑاتے ہیں. اللہ جل مجد الکریم سب ان چیزوں سے پاک ہے. لا یسأل عما یفعل, اس سے نہیں پوچھا جائے گا وہ جو کرے, اس سے سوال نہیں ہوگا جو وہ کرے. وہم یسألون, اور سب سے سوال ہوگا, بندوں سے سوال ہوگا تم نے کیا کیا, اللہ سے سوال نہیں ہوگا وہ کیا کرتا ہے. لیکن آج الٹ حساب ہو گیا, آج اللہ پر اعتراض ہوتا ہے. آج لوگ اللہ سے تو پوچھتے ہیں, خود نہیں جواب دیتے ہم کیا کر رہے ہیں, یہ اللہ کیا کر رہا ہے. بس بارش ہے تو بارش ہی آ رہی ہے, یہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, اللہ کیا کر رہا ہے. ارے بھائی تو اپنے بارے میں سوچ, تو کیا کر رہا ہے, تو نے کیا, جس لیے تجھے اللہ نے پیدا کیا تو نے کیا. باتیں بنانے میں بہت شیر, ہر چیز پہ معاذ اللہ اللہ رسول پر اعتراض, اللہ نے یہ کیوں کر دیا, یہ کیوں نہیں کر دیا, اس کو تباہ کیوں نہیں کر دیا, اس کو زندگی کیوں نہیں دے دی, اس کو بیماری کیوں دے دیا, اس کو تندرستی کیوں دے دی, اس چیز کو حرام کیوں قرار دے دیا, اس کو حلال کیوں قرار دے دیا. کتنے آج لوگ ہیں جو ان چیزوں کے بارے میں یعنی اتنی اتنی بات اور جرا کرتے ہیں, سور حرام کیوں ہے, یہ بکری حلال کیوں ہے, یہ جنابے والی کفار کو اتنی عزت کیوں مل گئی. اللہ کہتا ہے مجھ سے سوال نہیں ہو سکتا, میں قادر مطلق ہوں, میں جو چاہوں کروں. ہاں تم سے سوال ہوگا, لیکن آج ہم میں سے کوئی یہ اپنے آپ میں مجھے کیا کرنا تھا میں کیا کر رہا ہوں نہ, اللہ پر اعتراض کرے گا, اللہ کیا کر رہا ہے, اللہ نے یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں کر دیا. یعنی تو اللہ کی مخلوق ہے, تجھے اس سے کیا کہ اللہ کیا کر رہا ہے. ہاں تو یہ دیکھ تو کیا کر رہا ہے, کیا تو اسی کام کے لیے آیا تھا جو کر رہا ہے, کیا تیری ولادت, تیری پیدائش, تیری جوانی اور تیری زندگی کا یہی مقصد تھا جو تو کر رہا ہے. اپنے آپ سے سوال کر, تو اپنے آپ کو تو پوچھتا نہیں, اللہ پر اعتراض کرتا ہے. آج ہر دوسرا تیسرا آدمی قرآن پر اعتراض کرتا ہوگا, اللہ پر اعتراض کرتا ہوگا, رسول اللہ پر اعتراض کرتا ہوگا. یعنی اپنے بارے میں نہیں سوچے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, میں کیا کرنا کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. نہ, اپنے بارے میں نہیں اللہ سے سوال پوچھے گا، اللہ کے الٹ ہو گیا، اللہ کہتا ہے اللہ سے سوال نہیں ہوگا، اللہ سے سوال نہیں ہوگا بندوں سے ہوگا، اللہ کیا کرتا ہے وہ تو مالکیت ایک ہی ہے، جو چاہے کرے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے فادت دے، جسے چاہے شکی کرے، وہ سب کا حاکم ہے اور کوئی اس کا حاکم نہیں جو اس سے پوچھے۔ ہاں لوگوں سے سوال ہوگا کیونکہ سب اس کے بندے ہیں، مملوک ہیں، سب اس کی فرما برداری اور سب پر اس کی فرما برداری اور اطاعت لازم ہے اس کی توحید کی، یہ ایک اور دلیل مستفاد ہوتی ہے اس سے۔ جب سب مملوک ہیں تو ان میں سے کوئی خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا میرا غلام میرے برابر ٹھہر جائے، میرا جو نوکر ہے میرے برابر کھڑا ہو جائے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ملازم ہے، گوانٹا ہے، یہ مملوک ہے، وہ مالک ہے، تو اس کے برابر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ اللہ ہے، اللہ جل مجد الکریم ساری کائنات کا مالک ہے اور کائنات اس کی مخلوق ہے، مملوک ہے، تو مملوک کو کیسے حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کے برابر کھڑا ہو جائے یا کسی مملوک کو اللہ جل مجد الکریم کے برابر کھڑا کر دے۔ امت تخذوا من دونہ آلہا، کیا اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں؟ قل، اے میرے محبوب فرما دیجئے، ہاتوا برہانکم، لاؤ دلیل، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان مشرکوں سے تم اپنے اس باطل دعوے پر دلیل مانگو، یہ جو تم نے خدا بنا لیے، اللہ کو چھوڑ کر تم نے بتوں کو پوجا کرنی شروع کر دی، لاؤ کیا دلیل ہے اس کی تمہارے پاس، کیوں تم نے ان کو اپنا معاذ اللہ خدا بنایا، حجت قائم کرو، خواہ عقلی ہو یا نقلی، مگر نہ کوئی دلیل عقلی لا سکتے ہیں، جیسا کہ براہین مذکورہ سے ظاہر ہو چکا، اور نہ کوئی دلیل نقلی پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ تمام خطب سماویہ میں اللہ کی توحید کا بیان ہے اور سب میں شرک کا ابطال اور بطلان کیا گیا ہے، تو کہاں سے دلیل لائیں گے؟ ھذا ذکر ممائیہ، اے محبوب فرما دیئے، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے، اس میں میرے صحابہ کا ذکر ہے، اس میں میرے غلاموں کا ذکر ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آگے فرمایا کہ ان کا ذکر اسی طریقے سے ذکر کیا گیا تھا فی التورات والانجیل، تورات اور انجیل میں، تو کہا محبوب فرما دیجئے ھذا ذکر ممائیہ، اس میں قرآن میں ان کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہیں، جو میرے ساتھ رہتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو اللہ جل مجد الکریم نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ جتنے بدبخت وہ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام سے خارج کہتے ہیں، معاذ اللہ رب سے کہتا ہے، محبوب کہہ دیجئے اس میں ان کا ذکر ہے جو تیرے ساتھ رہتے ہیں، جو غاروں میں تیرے ساتھ، مزاروں میں تیرے ساتھ، جنہوں نے زندگی تیرے ساتھ گزاری، جنہوں نے اپنا سب کچھ تیری ذات پر قربان کر دیا، اس میں ان کا ذکر ہے۔ وذکر من قبلی، اور جو مجھ سے پہلے گزر چکے، ان لوگوں کا ذکر ہے، یعنی انبیاء اکرام جو پہلے ہوئے ان کا ذکر، اور جو میرے ساتھ ہیں ان کا ذکر ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے۔ ہم مورے دوست، وہ روح گردہ ہے، وہ قرآن کو پڑھتے نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور قرآن کے ساتھ دل نہیں لگاتے، بلکہ اعراض کرتے ہیں اور غور و تامل نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ توحید پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے میرے محبوب، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، الا نوحی الیہ، ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی، انہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدونی، تو میری عبادت کرو۔ ہر نبی پر یہ آیت، یہ وحی آئی، کسی نبی نے شرک کی دعوت نہیں دی، سب انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام توحید کے دائی بن کر آئے، شرک کا ابطال کیا، شرک کو جڑ سے اٹھا کر پھینک دیا، اور کائنات میں کائنات میں اللہ جل مجد الکریم کی توحید کو جو ہے وہ یعنی آخری دم تک بتانے کی کوشش کی. وکالتا بولے رحمان نے بیٹا اختیار کیا, معاذ اللہ استغفر اللہ, پاک ہے سبحانہ پاک ہے وہ. اللہ جل مجد الکریم اولاد سے پاک ہے, اس کی ذات اس سے منزہ ہے کہ اس کے اولاد ہو. ہاں تم معاذ اللہ فرشتوں کو کہتے ہو کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں ہیں, بل عباد مکرمون, بلکہ وہ اللہ کے متقرب مقرب اور عزت والے برگزیدہ بندے ہیں. جن کو تم نے اللہ کا بیٹا بیٹیاں کہہ دیا وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. تو یہاں غور و فکر کیجئے, اللہ جل مجد الکریم نے کہا بل عباد مکرمون, فرشتے میرے عزت والے بندے ہیں. آج بڑا لوگ جاہل لوگ جاہلوں کو ورگلانے کے لیے کہتے ہیں, دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, تو عبد آ گیا بندہ آ گیا, لہذا نور نہیں ہو سکتا. یہ عبد جو ہے نور کے مخالف ہے, معاذ اللہ تعالٰی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا جتنے نوری ہیں وہ اللہ کے بندے نہیں؟ کیا جبرائیل امین اللہ کے بندے نہیں؟ کیا میکائیل اللہ کے بندے نہیں؟ کیا دیگر فرشتے اور حورے اللہ کے بندے نہیں؟ ارے بندہ بندگی کرنے والے کو کہتے ہیں, بندہ عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں. جو بھی رب کی عبادت کرتا ہے وہ نوری ہو, وہ بشری ہو, وہ ناری ہو, جو بھی ہو وہ رب کا بندہ ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نے ارشاد فرما دیا, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما, اللہ جل مجد الکریم نے یہ ارشاد فرما دیا بل عباد مکرمون, بلکہ وہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں. تو معلوم ہوا کہ چاہے نوری ہو, چاہے ناری ہو, چاہے خاکی ہو, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے. تو چونکہ فرشتے رب کی عبادت کرتے ہیں, اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ان کو عباد مکرمون کہا, عزت والے بندے. اگر فرشتے نوری ہو کر عزت والے بندے ہیں تو میرے آقا بھی نوری ہو کر عزت والے اللہ کے بندے ہیں, مقرب ترین شخصیت ہے. لہذا یہ کہہ دینا کہ جی چونکہ عبد ہے نور نہیں ہو سکتے, یا تو یہ جہالت ہے یا جان بوجھ کے گمراہی پھیلانے کی عادت ہے. اور یقیناً یہ جان بوجھ کے گمراہی پھیلانے کی عادت ہے کہ جو بھی معاذ اللہ کا بندہ ہوگا وہ نوریوں سے نکل جائے گا. ان لوگوں نے اس کا مطلب فرشتوں کو اللہ کی بندگی سے نکال دیا ہے, جبکہ اللہ کے فرشتے تو ہما وقت, جیسا بھی ہم نے پڑھا, صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لا یسبقونہ بالقول, وہ بات میں سے سبقت نہیں کرتے, بے تکی باتیں نہیں کرتے جیسے آج کل لوگ باتیں کرتے ہیں, بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے ہیں. کہا نہیں, وہ بات میں سبقت نہیں کرتے. وہم بامر ہی یا معلوم, اور اسی کے حکم پر کار بند رہتے ہیں, اپنے ذہن کی اختراع نہیں کرتے. آج دل یہ چاہتا ہے تو یہ کر لیا جائے, نہیں. فرشتے ایسے پاک باز اللہ کے بندے ہیں کہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ جل مجد الکریم نے حکم ارشاد فرمایا ہے. یعلم ما بین ایدیہم, اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے, وما خلفہم, جو ان کے پیچھے ہے, یعنی جو کچھ انہوں نے کیا اور جو کچھ آئندہ کریں گے. ولا یشفعون, اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے, الا لمن ارتضا, ہاں جسے وہ پسند فرمائے. اللہ جل مجد الکریم جس کو پسند کرے اس کی شفاعت فرشتے بھی کرتے ہیں. اس میں آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انبیاء کے ساتھ فرشتے بھی اللہ کے نیک بندوں کی سفارش کریں گے, توحید پرستوں کی سفارش کریں گے. وہم خشیات ہی مشفقون, اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. فرشتے معصوم ہونے کے باوجود گناہ نہیں کرتے, معصوم عن الخطا, معصوم عن الگناہ, لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں. عجیب بات ہے, جو گناہ نہیں کرتا وہ تو ڈرتا ہے, اور جن ہماری جن رات جن کی گناہوں میں گزر رہی ہے, ہمیں خوف نہیں آتا, ہمیں کبھی یعنی ہم لوگ جو ہیں کبھی رب سے ڈرتے نہیں, تو جتنا اللہ جل مجد الکریم کے کوئی قریب ہوتا ہے اتنا ڈرتا ہے, جتنا دور ہوتا ہے اتنا بے خوف ہوتا ہے. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ, اور ان میں سے کوئی کہے اِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ, میں اللہ کے سوا معبود ہوں, معاذ اللہ استغفر اللہ, جیسا کہ یعنی کہ ابلیس فرشتوں میں رہتا تھا تو اپنی عبادت کی طرف مڑ گیا, تو کہا اگر کوئی ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میری عبادت کرو, میں معبود ہوں, فذلک نجزی ہے جہنم, اس کے لیے ہم تیار کی ہوئی ہے, کذلک نجزی الظالمین, ایسے ہی جزا دیتے سزا دیتے ہیں ہم ستمگاروں کو, ظالموں پہ جو یعنی جزا ہے وہ جہنم ہے. اولم ير الذين كفروا, کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا, کیا کافروں نے یہ نہ دیکھا, ان السماوات والارض, کہ بے شک زمین و آسمان کانتا رتکن, بند تھے, ففتقناهما, ہم نے ان کو کھول دیا. یا تو ایسے ہے کہ جب اللہ جل مجد الکریم نے ان کو بنایا تھا تو اکٹھا بنایا تھا, اس کے بعد پھر علیحدہ علیحدہ کر دیا زمین و آسمانوں کو, یا اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان بارش برسانے سے بند تھا اور ہم نے اس کو کھول دیا, یعنی ہم نے بارش برسانی شروع کر دی. بند ہونے کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں, یعنی زمین بند تھی بائی معنی کہ اس سے روئی کی پیدا نہیں ہوتی تھی, تو آسمان کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے بارش ہونے لگی, زمین کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے سبزہ پیدا ہونے لگا. اے کافروں, کیا دیکھتے نہیں مردہ زمین پر بارش نازل ہوتی ہے تو وہاں سے ہریالی نکلنا شروع ہوتی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کر دیا, زندہ کر دیا, بنا دیا. یا تو اس سے مراد یہ ہے یعنی پانی کو جانداروں کی حیات کا سبب کیا. بعض مفسرین نے یہ بھی معنی کیے ہیں کہ ہر جاندار پانی سے پیدا کیا, اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پانی سے مراد نطفہ ہے, کہ ہر جاندار کو نطفے سے پیدا کیا گیا, یا یہ مراد ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اس کی حیاتی کو پانی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا, کہ پانی ہوگا تو وہ زندہ رہے گا, پانی نہیں ہوگا تو زندہ نہیں رہے گا. حوالہ یوم نون, کیا وہ ایمان لائیں گے, کیوں نہیں ایمان لاتے جبکہ ان کے سامنے دیکھیے یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی قرآن کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ سامنے ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے اور نیچے سے زمین سے ریالی نکلتی ہے, انسان پیدا ہوتا ہے, پانی پیتا ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں کافر کے لیے بھی, مسلمان کے لیے بھی, ہر عقل مند کے لیے جو ہے وہ اس میں یعنی توحید کی نشانی ہے. تو کہا ان چیزوں کو دیکھو, افلا یؤمنون, تو کیا وہ ایمان لائیں گے. وجعلنا فی الارض رواسیا, اور زمین میں ہم نے لنگر ڈال دیے, دیکھو کتنے کتنے بڑے پہاڑ بنا دیے, ان تمیدہ بہم, کہ انہیں لے کر نہ کانپے, یعنی پہاڑ بنائے کہ پانی کے اوپر زمین تیر رہی ہے, پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اللہ جل مجد الکریم نے تاکہ زمین جو ہے وہ ہلے نہ, مضبوط پہاڑ بنا کر رکھ دیے. وجعلنا فیہا فجاجا, اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی, سوبلا راہیں بنا دی, لعلہم یہتدون, تاکہ وہ راہ پائیں, ان کو دیکھ کر چلیں اور اپنے سفروں میں اور جن مقامات کا قصد کریں وہاں تک پہنچ سکیں. کتنی پیاری پیاری دلیلیں ہیں اللہ جل مجد الکریم کی توحید کی. وجہ اللہ, اور بے شک ہم نے آسمان کو چھت بنا دیا, محفوظہ محفوظ, گرتی نہیں, یہ وہ چھت ہے جو گرتی نہیں, یہ وہ چھت ہے جس میں سے کبھی کوئی شگاف پیدا نہیں ہوتا. کہا غور و فکر کرو, تمہارے لیے زمین بچھونا بنا دیا, آسمان تمہارے لیے چھت بنا دی, اور بڑی مضبوط چھت, محفوظ چھت بنا دی. وہم ان آیاتہا موردون, لیکن وہ اس کی نشانیوں سے رو گردانی کرتے ہیں, یعنی آسمان کائنات, سورج چاند ستارے اپنے اپنے افلاک میں, ان کی حرکتوں کی کیفیت اپنے اپنے مطالعہ سے, ان کے طلوع و غروب اور ان کے عجائب احوال جو سامع عالم کے وجود اور اس کی وحدت اور اس کے کمال قدرت و حکمت پر دلالت کرتے ہیں. کفار ان سب سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں اور ان دلائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہم عن آیاتہا معرضون، وہ اللہ کی آیتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جل مجد الکریم نے ان کے لیے یہ ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ وہو الذی خلق اللیل والنہار، اور وہی ہے جس نے رات اور دن بنا دیے، رات کو یعنی تاریخ کیا آرام کرنے کے لیے اور دن کو روشن کر دیا معاش وغیرہ کے انجام کے لیے۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند پیدا کر دیے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک گھیرے میں پیر رہا ہے، اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے، جس طرح کے تیراک پانی میں تیرتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کا یہ جو کہا، یعنی وہ چکر لگا رہے ہیں اپنے مدار میں، مدار سے باہر نہیں نکلتے، کتنی پیاری اور کیسے کیسے الفاظ دیکھیے، تھوڑی سی غور و فکر آدمی کرے کتنی چلتی ہیں۔ اس آیت کو پڑھیے کل فی فلکن، اس کو الٹ کیجیے تو پھر بھی کل فی فلکن بنے گا، کل فی فلکن، آخر میں کاف لام اس سے پہلے اور بعد میں فا، اس کو الٹ کیجیے تو پڑے گا بنے گا کل، فا کے آگے پھر یا فی، پھر فا کے آگے لام فلک، آگے پھر کاف فلکن، یعنی ان لفظوں کل فی فلکن کو فلکن کے کاف سے الٹا پڑھنا شروع کریں تب بھی یہی آیت بنے گی، شروع سے کریں تب بھی یہی آیت بنے گی۔ مقصد کیا ہے؟ یہ کائنات جو چل رہی ہے، یہ کائنات جو آ جا رہی ہے، یہ سورج چاند ستارے جو چل رہے ہیں، سب نے لوٹ کر اللہ ہی کے حضور جانا ہے، سب کا ملجا ماوا رب کریم ہی ہے۔ یہ سارے کے سارے اتنے بڑے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ اللہ جل مجد الکریم کی قدرت کاملہ کے تحت اور اس کے حکم کے ماتحت چل رہی ہیں، آخر اپنے مدار میں جاتی ہیں۔ تو کہا اس طریقے سے، اگر تم اس کو دیکھو کل فی فلک، ہر چیز جو چل رہی ہے یسبحون، وہ تیر رہی ہے، تیر رہی ہے کائنات میں، تو اس سے پتا چلا کہ سورج بھی گھوم رہا ہے، چاند بھی گھوم رہا ہے، ان کا ذکر ہوا۔ یہ جو کہتے ہیں زمین گھومتی ہے، سورج ایک جگہ قائم ہے، اس کا مطلب ہے قرآن کی مخالفت ہے، قرآن نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، حق تھا، سچ تھا، حق ہے، سچ ہے، اور قیامت تک حق اور سچ رہے گا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب لکھی، بلکہ پانچ کتابیں اسی موضوع پر لکھی، چار دو میں فلسفہ اس کے ساتھ اس کا رد کیا، اور دو میں قرآن و حدیث کے ساتھ رد کیا، اور ایک الفوز المبین میں، مبین میں صرف سائنسی دلائل سے رد کیا، اور فرمایا کہ زمین نہیں گھوم رہی، زمین ساکن ہے، چاند گھوم رہا ہے، سورج گھوم رہا ہے۔ تو والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے فلک میں، اپنے مدار میں جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ وما جعلنا لبشر، اور ہم نے اے محبوب کریم آپ سے پہلے، من قبل کا، آپ سے پہلے کسی بشر کو الخلد ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ لوگ غالب کہا کرتے تھے، چند سال کی بات ہے، یہ نبی جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ یہ معاذ اللہ فوت ہو جائے گا تو بعد میں دین بھی مٹ جائے گا، یہ کیا ہوا؟ چند سال کی تو بات ہے۔ تو اسی لیے علماء نے کہا کہ نبی کی وفات کی تمنا کرنا کفر ہے، امید کرنا، تمنا کرنا، چاہنا نبی کی وفات کو، یہ کفر ہے۔ تو رب نے کہا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی فوت ہو جائے گا، انتقال فرما جائے گا، تو ہم نے پہلے بھی تو کوئی ایسا شخص نہیں بھیجا جو ساری عمر کے لیے دنیا میں رہے۔ آپ ان مت اے محبوب، اگر تم انتقال فرما جو محمد خالدون، تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ ارے جو آپ کو کہتے ہیں وہ ظالم تو آپ سے پہلے چلے جائیں گے، ابو جال، ابو لاب، اتوا، شہبہ تو پہلے چلے جائیں گے، وہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب جو ہیں وہ معاذ اللہ سے انتقال کریں گے تو دین پہ سارے سے ساری دنیا واپس لوٹ آئے گی، دین مٹ جائے گا۔ تو رب کہتا ہے کہ محبوب، اگر کیا آپ ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا وہ باقی رہ جائیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے، جو کائنات میں آئی ہے اس نے جانا ہے۔ بھائی جب یہ پتا ہے طے شدہ بات ہے کہ جانا ہے مرنا ہے موت کو چکھنا ہے تو پھر اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے, اس کو نظروں میں بھی رکھنا چاہیے, اس کو بھولنا نہیں چاہیے. اور پھر یہاں ذائقہ تل موت کا ہے, اس میں بھی تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے کہ موت کو چکھنا ہے. ایک ہوتا ہے چکھنا, ایک ہوتا ہے کھانا. کھانا وہ جو اندر چلا جائے, چکھنا وہ جو صرف ذائقہ معلوم ہو جائے کہ کڑوا ہے, کھٹا ہے, کسیلا ہے, کیسا ہے, میٹھا ہے. تو انبیاء نے موت کو چکھا. عام لوگ موت کو کھاتے ہیں, عام لوگوں پر موت طاری ہوتی ہے. انبیاء اکرام کل نفس ذائقہ الموت کے مطابق صرف جو ہیں وہ موت کو چکھتے ہیں, اس کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتے ہیں. وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی دے کر, یعنی راحت اور تکلیف, تنگ درستی اور بیماری, دولت مندی اور ناداری, نفع اور نقصان, یہ ساری چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ ہم آدمی کو آزماتے ہیں. کبھی اللہ جل مجدہ کی تنگی دے کے آزماتا ہے صبر کرتا ہے یا نہیں, کبھی فراسی دے کر آزماتا ہے یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں, کبھی اولاد دے کر آزماتا ہے یہ میرا شکر کرتا ہے کہ نہیں, کبھی اولاد فوت کر کے چھین کے آزماتا ہے یہ صبر کرتا ہے یا نہیں, کبھی دولت دے کر آزماتا ہے یہ میرا شکر کرتا ہے یا نہیں, اور کبھی دولت چھین کر آزماتا ہے یہ صبر کرتا ہے یا نہیں. تو کہا ہم وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم بھلائی اور برائی دے کر, اچھائی خیر اور تکلیف دے کر ہم آزمائش کرتے ہیں تمہیں جانچنے کے لیے, ہم یہ تاکہ ظاہر ہو جائے کہ صابر و شاکر کون ہے, صبر و شکر میں تمہارا درجہ کتنا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور ہماری ہی طرف لوٹ کر سب نے آنا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جب تم کافر تمہیں دیکھتے ہیں, اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, تو محبوب تمہیں مذاق کرتے ہیں, معاذ اللہ, استغفر اللہ. اے محبوب کریم, جب تیری طرف دیکھتے ہیں ظالم تو مذاق کرتے ہیں, کہتے کیا ہے, اَحَاذَ الَّذِي يَذْكُرُ إِلَٰهَتَكُمْ آلِهَتَكُمْ, اَحَاذَ الَّذِي, کیا یہی وہ شخص ہے, يَذْكُرُ, جو برا بھلا کہتا ہے, آلِهَتَكُمْ, تمہارے خداؤں کو, وَهُمْ بِذِكْرِ رَحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ, اور وہ رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں. ارے خدا کو تو مانتے نہیں, بتوں کے برا کہنے والے کو تم برا کہتے ہو. معاذ اللہ, ابو جہل جو تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہنسا کرتا تھا اور کہتا تھا یہ بنی عبد مناف کے نبی ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ یہ دیکھو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. ارے ظالموں, تم تو ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے, تو بتوں کے برا کہنے والے کو کیوں برا کہتے ہو؟ بتوں کو تو برا کہنا چاہیے, بتوں والوں کو تو برا کہنا چاہیے, لیکن کیا کیا جائے. خلق الانسان من عجل, آدمی جلد باز بنایا گیا ہے, ذرا سی بات ہو جائے, عجیب و غریب حالات ہیں انسان کے, اللہ کی نعمتیں کھاتا رہتا ہے, تھوڑی سی تکلیف آئے اسی وقت بس گلے شکوے شروع ہو جائے, اس سے ساری زندگی وفا کریں چاند منٹ کے لیے. تو کہا ہے یہ جلد بازی ڈال دی گئی ہے, فوراً رب پر اعتراض کرتا ہے, رب کے رسول پر اعتراض کرتا ہے, اور اپنے وفا کرنے والوں پر اعتراض کرتا ہے. سَأُرِيكُمْ آيَاتِي, ابھی تم ہماری نشانیاں دیکھو گے, ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں. فلا تستعجلونا, جلدی سے کام نہ لو, جلد بازی نہ کرو. نظر بن حارث کہا کرتا تھا لے آؤ عذاب, سب کہتا بڑا جلد باز ہے, اس میں جلد بازی ڈال دی گئی ہے, اب جب میرا عذاب آئے گا تو پھر جب میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا, جو باب عذاب کے کیے ہیں ان کا وقت قریب آ گیا ہے. چنانچہ روزے بدر وہ منظر ان کے سامنے آ گیا جو روز کہتا تھا لے او عذاب, اب عذاب آ گیا, کہاں بھاگے گا. کہا جلدی نہ کرو, رب نے جو وعدہ کیا اس پر پورا کرے گا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ, اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا, جو اگر تم سچے ہو تو کرتے کیوں نہیں. معاذ اللہ, استغفر اللہ. عذاب کا یا قیامت کا یا ان کے استجال کا بیان ہے, لو یعلم الذین کفروا، کاش کبھی جان جاتے کافر، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، کہ جب عذاب آئے گا تو اس وقت نہ روک سکیں گے اپنے منہوں سے آگ. آج تو کہتے ہیں نا نبی جہنم لے آؤ، قیامت لے آؤ، عذاب لے آؤ. رب کہتا ہے کاش ان کو پتا ہوتا، اور اگر ان کو پتا ہوتا کہ جس دن ان کے سامنے ان کے چہروں پر آگ جلے گی، یہ آگ کو روک نہیں سکیں گے. بلا ان ظہورہم، ان کے پیٹھوں کے پیچھے آگ ہوگی، یہ آگ کو دور نہیں کر سکیں گے. چاروں طرف سے آگ کا گھیراؤ ہوگا اور یہ آگ میں گھرے ہوئے ہوں گے. آج تو کہتے ہیں نا اس سے تو موت اچھی، اس سے تو مر جانا اچھا. پتا تو چلے گا جب مرے گا آدمی یہاں سے، تو اگر یعنی کہا نا کہ یہاں تو چین نہیں، مر کے بھی اگر چین نہ پایا تو پھر کدھر جاؤ گے. اگر قبر میں بھی چین نہ ملا، قبر حشر کی بھی زندگی اگر مشکل ہو گئی تو پھر کہاں بھاگو گے. تو رب کہتا ہے آج تو جلدی مانگتے ہو، لیکن جب رب جل مجد الکریم کا عذاب آئے گا تو نہ تم اپنے سامنے سے، نہ تم اپنی پیٹھوں سے، نہ تم یعنی کوئی کسی قسم کا عذاب دور نہیں کر سکو گے، آج کو دور نہیں کر سکو گے. ولا ہم ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. اگر وہ یہ جانتے ہوتے تو کفر پر قائم نہ رہتے کہ ہمارا تو وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا. کافروں کی سفارش کرنے والا کون آئے گا؟ کافروں سے عذاب دور کرنے والا کون ہوگا؟ انہوں نے ظالموں سے انبیاء کو مانا ہی نہیں. انبیاء کرام شفاعت کریں گے نا، آقا شفاعت کریں گے نا، تو انہوں نے تو ظالموں نے آقا کو مانا نہیں، انبیاء کرام کو مانا نہیں. کون ان کی شفاعت کرنے کے لیے، کون ان کی مدد کرنے کے لیے آئے گا؟ ان ظالموں کا نہ دنیا میں کوئی مددگار، نہ آخرت میں کوئی مددگار. بل تاتیہم بغتتاً، وہ تو اچانک آ پڑے گی. قیامت جو ہے یا موت جو ہے اچانک آ جائے گی. فتبہتہم، تو انہیں بے حواس کر دے گی. جب قیامت آئے گی کسی کے حواس قائم نہیں رہیں گے. فلا یستطیعون ردہا، تو اس کو وہ رد نہیں کر سکیں گے، پھیر نہیں سکیں گے. ولا ہم ینظرون، اور انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی. توبہ کی مہلت بھی نہیں ملتی، معذرت کی مہلت بھی نہیں ملتی. یا تو مراد ہے عذاب خداوندی، یا مراد ہے قیامت، یا مراد ہے موت، کہ جب موت آئے گی تو حواس باختہ کر دے گی. آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور نرسی اتنی ہوتی ہے، سامنے بیٹے پیارے بیٹے کھڑے ہیں، کسی کو بلا نہیں سکتا. روح قبض ہو رہی ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کان ہیں، زبان ہے، لیکن آج ہلا نہیں سکتا. تو کہا جب اچانک موت یا قیامت یا عذاب آئے گا تو ان کو بے حواس کر دے گا، اور اس کو پھیر نہیں سکیں گے، اور مہلت بھی نہیں دی جائے گی کہ ابھی توبہ کر لے، ابھی یہ کام کر لے. نہیں، کوئی مہلت نہیں ہے. ولقد استهزئ برسل من قبلك، محبوب پریشان خاطر نہ ہونا، دل پر دل اقدس پر ملال نہ لانا. آپ سے پہلے بھی جو انبیاء اکرام آئے، ظالموں نے ان کے ساتھ بھی مذاق کیا تھا. پہلے انبیاء اکرام کے ساتھ بھی مذاق ہوا. فہاک بالذین ساخروا منہم، تو وہ لوگ جو مسخرہ پن کرتے تھے، جو مذاق کیا کرتے تھے ان میں سے. ما کانوا بہ یستهزئون، وہ ان کا مذاق انہیں ہی لے بیٹھا. جو مذاق کرنے والے تھے اپنے مذاقوں میں ہی گر گئے، اور اپنے استضاف مسئلے کے ببال اور زام میں گرفتار ہوئے. اس میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی گئی کہ آپ کے ساتھ ساتھ استضاف کرنے والوں کا بھی یہی انجام ہوگا. اے میرے محبوب اے کریم، پریشان نہیں، دیکھیے جن انبیاء کے سار ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں. دنیا میں سے مٹ گئے، آخرت میں جہنم میں جائیں گے. محبوب، جو تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہے، جو گستاخی کرتا ہے، یہ بھی ایک نہ ایک دن اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہوگا. اور انبیاء اکرام کے احکام سے مذاق کرتا ہے، جو انبیاء اکرام کے یعنی دین سے مذاق کرتا ہے، انبیاء اکرام کی ذات سے مذاق کرتا ہے، انبیاء کے علوم و معارف سے مذاق کرتا ہے، انبیاء اکرام کے حسن و جمال پر مذاق کرتا ہے، ان کے ازواج محترمات، ان کے صحابہ کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ان کے اہل بیت کے ساتھ مذاق کرتا ہے. مختصر یہ کہ انبیاء کے ساتھ کسی قسم کا بھی جو مذاق کرتا ہے وہ اپنے ہی مذاق جاتے ہیں. جنہوں نے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نبی کو، وہ ابو جہل کدھر گیا کہ ان کا بیٹے حضرت سینا اکرمہ بن ابی جہل انہی کے بیٹے ہیں، لیکن نام ابو جال کا نہیں لیتے. لا غلط تو وہ مر گیا کہ جس کے بیٹے ہونے کے باوجود اس کا نام نہیں لیتے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو کائنات لے رہی ہے، ایک ایک چیز لے رہی ہے. ہر وقت مومن درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اللہ جل مجد الکریم خود درود و سلام پڑھ رہا ہے. اسی لیے تو اللہ جل مجد الکریم نے کہا نا، ان کوئی نہ کل کوثر فصلی ربی کا ونہر ان شانیا کا ہو ابتر. محبوب تیرا دشمن جو ہے وہ لا ولد ہے، دم کٹا ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں. تجھے تو ہم نے کوثر عطا فرما دیا، تجھے تو ہم نے کائنات کی کثر سے عطا فرما دی. محبوب تیرا تو ذرہ ذرہ نام لے گا، محبوب تیرا تو ایک ایک مومن نعت پڑے گا، درود و سلام پڑے گا، میرے فرشتے پڑھیں گے، میں خود پڑھوں گا. تیرا نام لینے والا دیکھیے کہ جنہوں نے لا ولد کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ نہیں ہے، ان کی تو یعنی جنہوں نے کہا ان کی بظاہر اولاد نرینہ تھی لیکن نام لینے والا کوئی نہیں تھا. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی اولاد پاک صرف سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اتنی چلی کہ دنیا کے کونے کونے پر سید لوگ موجود ہیں، سید زادے سید زادیاں موجود ہیں. ایک خاندان ایک عورت سے صرف دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھی، کہاں تک آج سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد چلی. یہ ہے ان کوئی نہ کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثر کو عطا فرما دی، آپ تیرے اہل بیت کو اتنی کثرت عطا فرما دی کہ لوگ سینکڑوں کے خاندانوں میں اتنی کثرت نہیں ہوگی جتنے تیری ایک بیٹی کی اولاد میں کثرت ہوگی. تو کہا جن لوگوں نے مذاق کیا، کہاں گئے مذاق کرنے والے جو حضرت ابراہیم کی وفات پہ کہتے تھے اب نبی کا کوئی نام لینے والا نہیں، اس کے بعد نبوت ختم ہو جائے گی. کائنات کا ذرہ ذرہ میرے محبوب کا نام لے رہا ہے، میرے محبوب کی نعتیں پڑھ رہا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے، لیکن ان ظالموں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے کہ جن ظالموں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کیا تھا. تو کہا محبوب جن لوگوں نے بھی مذاق کیا وہ لوگ اپنے مذاق میں ہی گرفتار ہو گئے، اور اپنے مذاق میں گرفتار ہو کر ہی دنیا و آخرت میں چلے گئے. دنیا نے ان کو مذاق بنا لیا، دنیا نے ان کے ساتھ اور کائنات نے ان کے ساتھ ایسا مذاق کیا کہ دنیا میں وہ سربراہی کے لیے آقا کریم سے لڑے، نہ دنیا کی سربراہی ملی، یہاں بھی ذلیل و خوار ہو کر اونڈے منہ پڑے رہے. ابو جہل جو تھا وہ بدر میں مر گیا، قتل ہو گیا، اور ابو لہب گھر میں پڑا پڑا مر گیا. اور ابو جہل کا بیٹا، ابو لہب کا بیٹا حضرت عکرمہ تو ابو جہل کا نام لینے کے لیے تیار نہیں، اور ابو لہب کے بیٹے اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں. گھر چھوڑ کر چلے گئے کہ اس کی بدبو بڑی آتی ہے، اتنا نہیں کہ اس کو دفن کر دیا جائے. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے بھی مذاق کیا خود مذاق بن کر رہ گیا، کائنات میں ذلیل و خوار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا، چاہے وہ نام نہاد کلمہ گو ہو، جیسا کہ عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقین کا کام تھا، نام نہاد کلمہ گو تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن ذلیل و خوار ہو گئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. چاہے وہ کلمہ گو ہو جیسے آج کے گستاخ لوگ ہیں، دنیا میں بھی جاتے ہیں دنیا سے تو چہرے بدل جاتے ہیں. اللہ جل مجد الکریم اپنے محبوب کے غلاموں کی عزتیں رکھتا ہے. اس وقت کے کفار بھی ذلیل و خوار ہوئے، آج کے گستاخ و کفار بھی ذلیل و خوار ہوں گے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو مذاق نہیں کرنا چاہیے، مذاق سے بچنا چاہیے. نہ ان کے احکام، نہ ان کی ذات، نہ ان کی صفات، نہ ان کے کسی بھی جو ان کے ساتھ کسی طریقے سے بھی کسی کا جو رشتہ ہے ان کے ساتھ، تو ان کے اس کے ساتھ مذاق کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے. حتیٰ کہ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے ساتھ بھی مذاق نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے اللہ کے نیک بندوں سے مذاق کرنے کے لیے. تو آج کل یہ جو مذاق کرتے ہیں علماء کو، اولیاء کو، دینی احکام کو، تو یہ ظالم لوگ ہیں، خود اپنے مذاق میں گرفتار ہوں گے اور دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے. دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے قرآن پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. انشاءاللہ ایک ناشری ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ حسب صادق حسب دستور جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. جی منیر بھائی تشریف لائیں.